सोचिए, एक छोटा सा लड़का एक बड़े जायंट के खिलाफ कैसे जीत सकता है। डेविड एंड गोलायथ बाय मैल्कम ग्लैडवेल एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि छोटे लोग भी बड़े चैलेंजेस को कैसे हरा सकते हैं। ये कहानी है अंडरडॉग्स की, मिसफिट्स की और उनकी हिम्मत की, जो सोसाइटी के रूल्स को तोड़कर कामयाबी हासिल करते हैं। हर चैप्टर एक नया सबक, एक दिलचस्प कहानी और एक सोच देने वाला आइडिया लेकर आता है, डेविड के स्लिंगशॉट से लेकर मॉडर्न दुनिया के हीरोज तक। मैल्कम ग्लैडवेल के इस दिलकश अंदाज में हम देखेंगे कि असली ताकत कहां से आती है। तो आइए इस रूहानी और इल्हाम भरी कहानी में डूबते हैं और सीखते हैं कि कैसे छोटी चीजें बड़े ख्वाबों को सच करती हैं।